भगवान की अंग पूजा उसी भांति महामाया कामार्थगिरी में संगत हुई थी। उसी समय यह महादेवी के द्वारा और नरों के द्वारा निरंतर कामाख्या कही जाती है। जैसे कोई पुरुष छत्र के ग्रहण करने से छत्री हो जाया करता है और स्नान काल में स्नापक कहा जाता है, ठीक उसी रीति से नाम से यह कामाख्या हो गई। महामाया का शरीर के लिए समुपस्थित हुआ था। लोहित कुकर्मों से पीत जो कामार्थ उपयोजित किए गए हैं, काम काल में खंड का परित्याग करके वह स्वयं ही सृक को ग्रहण किया करती हैं। जिस समय वह काम को त्याग कर देने वाली होती हैं, उसी समय वह अस्यधारिणी होती हैं। लोहित पंकज को न्यस्त करने वाले शिव प्रेम काम काल में शित प्रेत के ऊपर संस्थित काम को परित्यक्त कर देने वाली रमण करती हैं। उसी भांति इधर उधर गमन करके सिंह के ऊपर विराजमान होती हुई कामदा हो जाती हैं। किसी समय तो वह सित प्रेत पर होती हैं और किसी समय में रक्त पंकज पर स्थित होती हैं। किसी अवसर पर वह केसरी के पीठ पर स्थित होती हुई काम रूप वाली रमण किया करती हैं। जिस अवसर पर वह लोहित पदम पर संस्थित हुआ करती हैं तो उस समय उसके आगे केसरी चरण किया करता है। जिस समय प्रेत पर स्थित देवी होती है उस समय आगे अन्य का निरीक्षण किया करती हैं। जिस समय वह महामाया के स्वरूप से वह वरदा होती है उस समय पूजा के काल में प्रेत पदम और सिंह के ऊपर स्थित होती है। जिस अवसर पर रक्त पदम में ध्यान करें तब आगे श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। जब हरि में ध्यान करें तब अन्य दो भाग चिंतन करें। एक ही स्थान तीनों के स्थान ध्यान करने में प्रेत पदम हरि में क्रम से करना चाहिए। उन पर कामदा देवी की स्थित होने पर कामदा हरि में क्रम से करना चाहिए। एक एक पर भी जैसे ही भांत शिवा का चिंतन करें वह एक समस्त जगतों की प्रकृति जहां तहां ब्रह्मा विष्णु देवों के द्वारा वह जगन्मयी धारण की जाया करती हैं। सित प्रेत महादेव हैं, ब्रह्मा लोहित पदम हैं, हरि हर हैं, ऐसे ही महान ओज वाले के वाहन जानने चाहिए, क्योंकि अपनी मूर्ति से उनका वाहन होना युक्त नहीं होता। इसी कारण से अन्य मूर्ति करके तीनों वाहनता को प्राप्त हुए हैं। जिस जिस में महामाया शिव निरंतर प्रसन्न होती हैं उसी उसी रूप से तीनों ही आसन हुए थे। सिंह के ऊपर रक्त पदम स्थित है, उसके ऊर्ध्व में गद शिव हैं, उनके ऊपर वह वर देने वाली अभयदायिनी महामाया है। इस प्रकार के स्वरूप से ध्यान करके निरंतर शिव का पूजन करना चाहिए। उससे ब्रह्मा विष्णु और शिव बिना ही संशय के पूजित हो जाते हैं। इस प्रकार से सदा कामाख्या एक रूप वाली महामाया ध्यान से और रूप से भिन्न है, इससे वहाँ पर उसका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से दुर्गा के विशेष तंत्रों को आप दोनों को कह दिए हैं। हे परम श्रेष्ठ, अब उसके अंग मंत्रों का श्रवण कीजिए। भगवान ने कहा, विशेष रूप से चंडिका के अंग मंत्रों को मैं बताऊंगा, जिनके द्वारा समाराधन की गई देवी चारों वर्गों के फल को प्रदान करने वाली होती है। तल यंत षष्ठ स्वर बिंदु इंदु फल को प्रदान करने वाली, स्वर का उपांत का ब्रह्म बाघ भाव ही ये तीनों हैं। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सर्वदा परम कारण हैं। यह मंत्र दुर्गा का परम गोपनीय है। यह कहा गया है, जिस समय देवी के आश्रमों के कात्यायन मुनि के तेजों से देवों के समुदाय से संयुक्त देवी काया को धारण करने वाली हुई थी, उसी समय तीनों नेत्रों से देवी की मूल मूर्ति विनिश्रित हुई थी, जो तेजों से परिपूर्ण थी और महिषासुर के घात करने वाली जगत की धात्री अर्थात धारण किया था और भागों द्वारा देवों के दिए हुए अनेक अस्त्रों का समाधान किया था। गणों और अनुबंध के सहित तथा अमात्य बल और वाहनों से संयुक्त वह देवी ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा भली भांत स्तवन की हुई थी और फिर उस देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिष असुर के निहित हो जाने पर देवी देवों के द्वारा पूजित हुई थी और इसी मंत्र के द्वारा वह लोक में प्रसिद्ध को प्राप्त हुई थी। तभी से लेकर वह मूर्ति सभी के द्वारा सर्वत्र पूजी जाया करती है। मूल मूर्ति तो गुप्त हो गई और अपनी मूर्ति से ही ख्याति को प्राप्त हो गई थी। देवों के वरदान और ब्रह्मा आदि के द्वारा उपयोजन से जो मूर्ति सबके द्वारा पूजी जाती है, हे भैरव, उसका अब तुम श्रवण करो। उस मूर्ति का स्वरूप वर्णन किया जाता है, वह जटाजूटों से समायुक्त है और अर्धचंद्र उसके मस्तक में विराजमान है। तीन नेत्रों से उपशोभित है, पूर्ण चंद्र के समान उसका मुख है, तपाए हुए सुवर्ण के समान वर्ण की आभा है। वह सुंदर प्रतिष्ठा से युक्त और परम मनोहर लोचनों वाली है। उसका स्वरूप नूतन यौवन से युक्त है तथा सभी प्रकार के आभूषणों से वह विभूषित है। उसकी परम सुंदर दंत पंक्ति है, तीक्ष्ण और पीन तथा उन्नत स्तनों से समन्वित है। त्रिभंग स्तनों के संस्थान वाली वह महिष असुर के घात करने वाली है। मृणाल के सदृश आयत स्पर्श वाली 10 बाहुओं से युक्त है। दाहिने हाथ में त्रिशूल देव खड़ग चक्र क्रम से नीचे की ओर हैं। बाहुओं के संघों में तीक्ष्ण बाण तथा शक्ति से संगत है। ऊपर की ओर खेटक पूर्ण चाप पाश और अंकुश धारण किए हुए हैं। नीचे की ओर बिना सिर वाले महिष असुर को प्रदर्शित करना चाहिए, जिसका सिर छिन्न हो गया है और जो दानव अपने हाथों में लेकर के घंड लिए हुए हैं, जो हृदय में बल से विद्ध हो रहा है और जिसकी अंतड़ियां बाहर निकल रही हैं, स्रवित होते हुए रक्त से जिसके अंग रुद्र प्लावित हो रहे हैं, जो रक्त से विस्फुरित हो नेत्रों वाला हो रहा है, जो नागपास से बेष्टित है और जो पास के सहित बाएं हाथ में दुर्गा के द्वारा मस्तक के केश पकड़ा हुआ है, जिसमें मुख से रुद्र प्रभावित है, देवी का दाहिना चरण सिंह के ऊपर संस्थित है तथा कुछ ऊपर की ओर वाम चरण का अंगुष्ठ महिषासुर पर स्थित है। इस प्रकार के ध्यान करते हुए फिर देवी का ध्यान करें, जो उग्र चंडा, प्रचंडा, चंडरोगा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चामुंडा, चंडिका, इन 8 शक्तियों से निरंतर परिवेष्टित है। इसी रीति से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी का निरंतर चिंतन करना चाहिए। सूर्य के मकर राशि पर स्थित होने पर जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, उसमें इस तंत्र के द्वारा विधि विधान के साथ सेवा का भली भांत पूजन करके, फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी में यथा विधि देवी का पूजन करके, नौमी तिथि में बहुत बलिदानों का समाचरण करना चाहिए और संध्या के समय में अपने शरीर से उक्षित रुद्र की बलि करनी चाहिए। उस प्रकार से करने पर कल्याणों से युक्त होता हुआ पुरुष नित्य ही प्रमुदित होता है। वह मनुष्य पुत्रों, प्रपौत्रों से समृद्ध, धन धान्य समृद्धियों से समन्वित होता है और वह दीर्घ आयु वाला सर्व प्रकार के सुभग इस लोक में होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चैत्र मास में उस समय में होने वाले पुष्पों से और अशोकों से भी जो पुरुष इस मंत्र के द्वारा पूजन किया करता है, उसे कभी शोक नहीं होता अथवा कोई भी रोग भी नहीं होता और न दुर्गति ही होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनुष्य भली भांति उपवास करें और नौमी तिथि में तिलों सहित अन्नों, यावकों, मोदकों से, क्षीर, घृत, शहद, शर्करा के सहित पिष्टक से, अनेक पशुओं के रुद्र से और मांसों से, शर्करा से पूजन करें। इसके अनंतर शुक्ल पक्ष की दशमी में तिलों से मिश्रित जल से दुर्गा मंत्र के द्वारा 3 अंजलियाँ देनी चाहिए। इस रीति से करने पर दशमी तिथि में 10 जन्मों में भी जो पाप किया है वह प्रलीन हो जाता है। ऐसा करने वाला पुरुष दीर्घायु भी हो जाता है। अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी में तिलों से मिश्रित जल से दुर्गा मंत्र के द्वारा 3 अंजलियाँ देनी चाहिए। इस रीति से करने पर दशमी तिथि में 10 जन्मों में भी जो पाप किया है वह प्रलीन हो जाता है और करने वाला पुरुष दीर्घायु हो जाता है। अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है और श्रावण मास की अष्टमी है, उसमें पवित्रा धारण करावे। पवित्राओं का आरोपण देवी का परम अधिक प्रीति करने वाला होता है। हे भैरव, दुर्गा तंत्र से, मंत्र के द्वारा और दुर्गा बीज से, हे भैरव, पवित्रारोपण का समाचरण करें। विशेष रूप से श्रवण को प्राप्त करके देवी को पवित्रारोपण करना चाहिए। समस्त देवों का पवित्रारोपण करना चाहिए। अषाढ़ में अथवा श्रावण में संवत्सर के फल का प्रदायक होता है। द्वितीया तो देवी श्री की ही है, जो अन्य सब तिथियों में उत्तम है ऐसा कहा गया है। तृतीया तिथि भवभाविनी की, चतुर्थी उसके सुत की, पंचमी सोमराज की और षष्ठी गुह्य की बताई गई है। सप्तमी भुवन भास्कर की कही गई है तथा अष्टमी तिथि दुर्गा देवी की है। मातृगणों की नौमी तिथि कही गई है तथा दसवीं तिथि वासुकी की होती है। एकादशी ऋषियों की है और द्वादशी भगवान चक्रपाणि की होती है। त्रयोदशी कामदेव की है और मेरी चतुर्दशी तिथि है।